Hi guys and welcome back. Sa video na ito, pag-usapan natin ang tinaguri ang pinakaromantikong mag-asawang kriminal. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Sabay-sabay natin kilalanin si Bonnie Parker at si Clyde Barrow. Pinangatawanan ng dalawang magkasintahan na ito ang para po na laging sambit ng mga pari na sa hirap at ginhawa ay magsasama. Ang pagmamahala ng dalawa ay kitang-kita sa mga litratong nakikita nyo ngayon. Sa mga litrato, walang mababatid na kapuna-puna o kakaiba, pero alam nyo, bukod sa pagmamahalan ay may isang bagay na talagang nagkakasundo ang magkasintahan. Ang magpunta sa mga bangko hindi para mag-withdraw ng pera, kung hindi magnakaw. Ang edad ng dalawa nating bida ay hindi nagkakalayo. Ipinanganak si Bonnie noong October 1, 1910 at si Clyde naman noong March 24, 1909. Ngayon, hahati-hatiin natin ang ating kwento para mas maging malinaw ang lahat. Unang pag-uusapan natin ay kung ano ang kwento ng dalawa bago sila magkita. Sisimulan natin kay Bonnie Parker. Ipinanganak siya sa Texas, pangalawa sa tatlong magkakapatid. Pumanaw ang kanyang itay noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Sa kanyang pagdadalaga, nahilig siya sa paggawa ng mga tula. Ilan sa mga nagawa niya ay ang The Story of Sal at The Trail's End. Nang makatapak siya sa mataas na baitang, nakilala niya si Roy Thornton. 16 anyos pa lang si Bonnie noon, naging magkasintahan ng dalawa at kalaunay ikinasal. Ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit naikasal ang dalawa samantalang hindi pa 18 anyos si Bonnie, ay dahil noong 1929 ay mayroong batas sa Estados Unidos na tinatawag na The Age of Marriage Act of 1929, kung saan nakasaad na ang pinakamababang edad kung kailan pwedeng ikasal ay 16 na taong gulang. Ngayon, hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Bagamat hindi opisyal na nagfile ng divorce, ay humiwalay si Bonnie at bumalik siya sa kanyang ina. At dito nga, nagtrabaho siya bilang isang waitress. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang naging buhay ni Clyde. Ipinanganak siya noong 1909 sa isang mahirap na nakatira sa Texas. Panglima siya sa 7 magkakapatid. Hindi naging madali ang buhay ni Clyde sa Texas. Wala silang tirahan at may buhat-buhat lamang silang kariton na siyang nagdadala ng kanilang mga gamit at kung saan sila dapuan ng antok ay doon na lamang sila matutulog. Di tulad ni Bonnie, na-expose agad si Clyde sa mga maling gawain. 17 anos siya nang unang maaresto ng mga pulis. Ito ay dahil sa hindi pagbalik ng nirentang sasakyan. Ang pangalawa naman ay dahil sa pagnanakaw, hindi ng gamit kung hindi ng turkey o pabo. May lehitimong trabaho naman siya noon, pero dahil kulang ang kanyang kinikita ay sumasideline siya sa pagnanakaw. Hindi nagtagal dahil sa kanyang mga ginagawa, nahuli na naman siya ng mga pulis dahil sa pagnanakaw ng sasakyan. Masalimuot ang naging buhay ni Clyde sa loob ng kulungan. Dito din naitala ang pinakaunang kaso niya ng pagpatay. Dahil bagong salta sa loob ng kulungan ay nakaranas siya ng pang-aabuso. May isang inmate siya na nakaaway noon. Naging mainit ang sagutan ng dalawa na humantong sa pisikalan. Ang ginawa ni Clyde dito ay kumuha siya ng matigas na bagay at hinampas niya ito sa ulo na siyang bumasag sa bungo nito. Nakapaghugas kamay si Clyde noon at ibang inmate ang siyang sinisi sa pangyayari. Ngayon, tamad na tao si Clyde. Alam natin na sa loob ng kulungan ay may mga recreational activities para sa mga preso tulad ng pagtatanim, exercise at iba pa. Ngayon, para makaiwas sa lahat ng mga ito, kinausap niya ang isang inmate at sa maniwala man kayo sa hindi, kinausap niya ito para putulin ang ilang daliri niya sa paa gamit ang isang palakol. Ito ay para makaiwas sa lahat ng ginagawa sa loob ng kulungan. Nagtagumpay siya dito habang nabababad sa init ang ilang mga kasamahan niya sa labas ng kulungan. Siya ay nagchichil-chil sa higaan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, pagkatapos niyang putulin ang kanyang daliri sa paa, ay nakapag-file na ng petition to release ang kanyang mga magulang at aprobado na ito. Hinihintay na lamang ang araw na pwede na siyang ilabas sa kulungan. At hindi lang yan, hindi ko alam kung bakit, pero noong ding taon na iyon, tinangka ni Clyde na tumakas gamit ang baril na ipinasok ni Bonnie sa loob ng kulungan. Magkakilala na si Bonnie at Clyde noon bago pa siya makulong sa kulungan, pero literal na magkakilala pa lang. Sa tangkaan niyang pagtakas ay tagumpay siya, pero kalaunay nahuli din agad. At ayun na nga, imbes na makalaya ng mas maaga ay tuluyang ginugol ni Clyde ang ilan niyang taon sa loob ng kulungan. Yikes! Ngayong medyo may kaalaman na tayo sa kanilang mga naging buhay, ang pag-uusapan naman natin ay ang pagkikita ng dalawa nating bida. Marami-rami ang naglabas ang istorya tungkol sa unang pagkikita nila, pero ang mas pinaniniwalaan ng marami ay noong January 5, 1930 sa bahay ng isang kaibigan ni Clyde. Ito ay sa Herbert Street, Noon ay 20 anyos na si Clyde, samantalang si Bonnie naman ay 19 anyos na. At dito na nga magsisimula ang kakaibang bucket list ng dalawa. At alam niyo ba kung ano yon? Ang mag-travel sa iba't ibang lugar at the same time magnakaw at gumawa ng iba't ibang krimen. Sa kanilang paglalakbay ng magkasama, nagkaroon sila ng mga kaibigan at hindi nagtagal, tatlong tao ang dumagdag sa kanilang grupo at ito ay kinabibilangan nina Jones, Blanche at Buck Barrow. Hindi basta-basta ang kanilang mga naging lakad, kadalasang mga big time na establishmento ang kanilang pinipiti, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit laging laman sila ng mga dyaryo noong araw. Kumbaga, sa panahon ngayon, lagi silang trending at dahil dito, napukaw ng husto ang atensyon ng buong kapulisan sa kanilang lugar. Isang araw, nagkaroon ng engkwentro ang mga pulis at ang kanilang grupo. Sa bakbakan, ang kasama nilang si Buck Barrow ay lubhang nasugatan. Si Blanche naman ay nahuli ng mga pulis, gayon din si Jones at ang dalawa nating bida ay maswerte namang nakatakas. Ang pangyayaring ito ay hindi nakapigil sa mga susunod na hakbang ng dalawa. Bagkus, dahil naging dalawa na lang sila, ay mas naging makulay palalo ang kanilang pagmamahalan. Base sa ilang nakakakilala sa kanila noon, madalas na nakikitang nakaupo si Bonnie sa hita ni Clyde, nagtatawanan at laging inaalala ang mga krimeng ginawa nila. Alam nyo, hindi na ako magtataka kung bakit ang naging inspirasyon ni Paul Dini at Bruce Timm para gawin ang karakter na si Harley Quinn at si Joker ay sina Bonnie at Clyde dahil halos pareho ang kanilang kwento. Dalawa ngayon nilang pinagtulungang looban ang mga establishmento sa kanilang lugar. Tag team kumbaga, magaling na driver si Clyde kaya kung may hahabol man sa kanilang mga pulis ay mabilis na itong matatakasan. Isa pa, ang mga pulis noon sa isang estado sa US ay hindi pwedeng pumunta sa ibang estado kaya ang mahuli sila ay hindi biro. Ito ang nakitang kahinaan ni Clyde kaya sa bawat pagkakataon na nag-o-over the bakod siya sa ibang estado ay nagnanakaw siya ng mga plaka ng iba't ibang sasakyan. Alam nyo, mahilig magpakuha ng litrato si Bonnie. Mayroon din siyang diksyonary. At itong si Clyde naman ay game na game sa kung anumang natripang gawin ni Bonnie. Malamang kung buhay pa ang dalawa ngayon ay panay ang post sa Facebook at my day ng kanilang mga naging biktima. Dalawang magkasintahan na talagang ine-enjoy ang bawat minuto ng kanilang pagsasama. Dalawang nagmamahalan na ayaw sumunod sa batas at lalo na sa mga pulis. Sa kanilang campaign, sumatotal na 13 ang kanilang mga napatay. Ngayon, matatandaan natin ang ilang mga kasama nila noon ay nahuli ng mga pulis at ang mga ito ay nagbigay ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa pagkatao ng dalawa. Ngayon, nagkaroon ng intel ang mga pulis tungkol sa posibleng puntahan ng dalawa. Agad na ikinasa ng mga pulis ang operasyon para mahuli ang dalawang magkasintahan. Base sa intel report, pupunta ang dalawa sa ama ng dati nilang kaibigan na si Metvin. May 23 bandang alas 9 ng umaga, ang mga pulis ay tuluyang nakapagpose sa gilid ng daan at nakatago sa matatas ng mga damo. Nang marinig nila ang sasakyang Ford V8 ni Clyde, dali-dali nilang inilabas ang kanilang baril at walang tigil na pinuputukan ang sasakyan ni Bonnie at Clyde. Sa engkwentro, mabilis na binawian ng buhay si Clyde. Ito ay dahil sa tinamong pinsala sa bandang ulo niya. Base sa mga pulis, naririnig pa nila si Bonnie na sumisigaw dahil sa pangyayari. Hindi pa nakontento ang mga pulis noon at isa-isa pa nilang kinuha ang panibagong set ng mga bala at doon pinagpatuloy pa nilang pinagbabaril ang sasakyan hanggang sa ang mga pulis ay hindi na marinig ang pagsigaw ni Bonnie. Kung pagmamasdan nyo ang sasakyan ay talaga namang mababatid na hindi na binigyan pa ng pagkakataong mabuhay ang dalawa dahil na rin siguro maraming beses na silang nakatakas. Ngayon, sumatotal na 130 mga bala ang ginamit ng mga pulis para sa engkwentro at base sa official na report, nagtamo si Clyde ng sumatotal na 17 tama ng mga baril samantalang si Bonnie naman ay nagtamo ng 26 kasama ang ilang mga tama sa ulo. Mabilis pa sa wifi namin na kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagkamatay. Dinagsa ngayon ng mga tao ang lugar. Hindi ito inasahan ng mga pulis at dahil sa dami ng residente noon ay tuluyang nakalapit sila sa minamaneong sasakyan ni Clyde. At alam niyo ba kung ano ang sumunod na nangyari? Well, ang mga tao sa lugar ay kumuha ng ilang mga bagay sa loob ng sasakyan. Kabilang na dito ang ilang piraso ng kanilang damit, bala at pati ang mismong buhok ni Bonnie at Clyde ay hindi pinatawad. At kung tatanungin niyo ko kung bakit nila ito ginagawa ay para ibenta bilang souvenir. At hindi lang yan, base sa isang investigador, nang dumating siya sa pinangyarihan ng krimen, naaktuhan niya ang isang residente sa lugar na may hawak na patalim. At ano ang ginagawa niya? Well, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan at akmang pipilasin ang tainga ni Clyde. At ang sabi ng imbestigador na nakakita noon, pagdating ko sa pinangyarihan, halos ang lahat ng tao sa lugar ay kumukuha ng souvenir, mapabasyo ng bala, mga basag na salamin ng sasakyan, ilang piraso ng kanilang damit, at ang malala pa ay yung isang residente na sinusubukang putulin ang kaliwang bahagi ng tenga ni Clyde. Base sa malapit na mga kaibigan ng dalawa, hiniling nila na kung sakali mang pumanaw sila ay gusto nilang magkatabi. Pero hindi ito tinupad ng kanilang mga kaanak. Ang huling antungan ni Bonnie ay sa Crown Chill Cemetery at samantalang si Clyde naman ay sa Western Heights Cemetery kasama ang kapatid na si Marvin. At sa lapida ni Clyde, nakaukit ang mga katagang, "Gone but not forgotten." At dyan matatapos ang ating kwento tungkol sa romantikong pagsasama ni Bonnie at Clyde. Pero hindi pa dyan matatapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay Lance Nega. Sabi niya, "Astig naman ni Balto, sana matulad ang aso ko sa kanya. Hahaha, salamat po Kuya Kalaman sa vid. Shoutout na rin po. Shoutout sa iyo kaibigang Lance. Ingat po kayo." Ang pangalawa naman ay manggagaling kay Mayonos. "Balto, bata pa lang ako, paborito ko na talaga yan at paulit-ulit kong pinanood. Salamat kaibigang Mayo sa pag-share mo sa amin. Ingat kayo kaibigan at shoutout na rin sa iyo." Ang pangatlo naman ay manggagaling kay Freak si Joseph Gabrinaw. "Salamat sa karagdagang kalaman pre. Ayos, more video to watch." Maraming salamat din kaibigan sa iyong panonood. Sana hindi ka magsawa sa mga video na ina-upload natin. Shoutout sa iyo kaibigan. Ang pangapat naman ay manggagaling kay Raymond Paruhinog. "Tanda ko pa po Mr. Kalaman nung bata pa po ako. Napanood ko po yung cartoons na Balto. Pero hindi ko pa alam na true story pala yun. Dahil po sa video na napanood ko ngayon, parang bumalik tuloy ako sa pagkabata. Salamat po Mr. Kalaman. More power po sa channel nyo. Pa-shoutout na rin sa next video." Shoutout sa iyo kaibigang Raymond. Nakakagalak na may isang tao akong napasaya. Salamat din sa iyong panonood kaibigan at lagi ka pong mag-iingat. At ang huli nating komento ay manggagaling kay Julius at Chensa na sinabing, "If I will get my pet dog, I will name my dog Balto." Magandang ideya yan kaibigan. Pwedeng-pwede. Balto! At dyan matatapos ang ating video. Kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.